iman edip salih amel işleyenlerin, namaz kılıp zekat verenlerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar.